Chwała Bogu. Dla tych, którzy nas tylko słuchają, powiem, że siedzimy w prawie już bardzo ładnym pomieszczeniu i jest ciepło. Prace się posuwają powoli, ale do przodu. Otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, który jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, umiłowanemu dziecku, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Wdzięczny jestem Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie o Tobie wspominam w moich prośbach do Boga, nocą i dniem. Pragnę Cię widzieć, pamiętając o Twoich łzach, abym został napełniony radością, gdy sięgam wspomnieniem o będącej w Tobie nieobłudnej wierze, która najpierw zamieszkała w Twojej babce Lois i w Twojej matce Eunice, a jestem przekonany, że zamieszkała i w Tobie. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecał dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk, albowiem nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa Pana naszego, ani też mnie, Jego więźnia, ale podejmij wraz ze mną trud cierpienia dla Ewangelii zgodnie z mocą Boga, który nas zbawił i wezwał powołaniem świętym, nie według naszych uczynków, ale według swojego wcześniejszego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, a teraz ukazanej przez pojawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zgładził śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zaufałem i jestem przekonany, że jest on mocny zachować mój depozyt na ów dzień. Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które słyszałeś ode mnie, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego dobrego depozytu przez Ducha Świętego mieszkającego w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niech Pan da miłosierdzie domowi Onezyfora, że mnie często pokrzepiał i nie wstydził się moich kajdan. Co więcej, będąc w Rzymie, szukał mnie bardzo gorliwie i znalazł. Oby mu Pan dał, by znalazł miłosierdzie u Pana w tym dniu, a jak mi w Efezie służył, Ty wiesz najlepiej. Ty więc, dziecko moje, bądź napełniony mocą, w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, powiesz ludziom godnym zaufania, którzy będą w stanie i innych nauczać. Ty zatem znoś złą dolę jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt, kto pełni służbę wojskową, nie jest uwikłany w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał do wojska. A jeśli ktoś stanąłby do walki, nie otrzyma wieńca, jeżeli nie walczy w zawodach prawidłowo. Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, aby Pan dał Ci we wszystkim zrozumienie. Miej w pamięci, że Jezus Chrystus, który jest z nasienia Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii, za którą cierpię, aż do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną. Godne zaufania jest to słowo, bo jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli trwamy, będziemy razem z Nim królować. Jeśli Go odrzucamy, i On nas odrzuci. Jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, gdyż zaprzeć się samego siebie nie może. To przypominaj, świadcząc przed obliczem Pana, aby nie walczyć o słowa, bo nie ma w tym nic pożytecznego, tylko prowadzi słuchaczy do ruiny. Staraj się gorliwie, abyś stanął przed Bogiem jako doświadczony pracownik, który nie musi się wstydzić, trafnie rozdzielający słowo prawdy. Tych natomiast o pospolitej i pustej mowie unikaj, albowiem oni jeszcze bardziej posuną się w bezbożności. A słowo ich będzie mieć pożywkę jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos, którzy rozminęli się z prawdą, mówiąc, że powstanie z martwych już się dokonało i wywracają wiarę niektórych. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony. Mając tę pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymawia imię Chrystusa. A w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, jedne do celów zaszczytnych, drugie natomiast do niezaszczytnych. Jeśli więc ktoś oczyściłby samego siebie z tych rzeczy, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym, władcy, przygotowanym do każdego dobrego dzieła. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj także głupich i niewychowawczych dociekań, wiedząc, że rodzą konflikty. A sługa Pana nie powinien być wojowniczy, lecz ma być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zło, z łagodnością korygujący przeciwników, aby kiedyś Bóg dał im upamiętanie dla dogłębnego poznania prawdy, aby otrząsnęli się z sideł diabła, żywcem przez niego schwytani, by pełnić jego wolę. A to wiedz, że w dni ostateczne nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą miłować siebie, kochać pieniądze, będą zarozumiali, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnych uczuć, niedotrzymujący umów, oszczerczy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, porywczy, nadęci, kochający raczej przyjemności niż kochający Boga, którzy mają formę pobożności, ale zaparli się jej mocy, i właśnie tych unikaj. Z takich bowiem są ci, którzy wciskają się do domów, zniewalając kobietki obarczone grzechami, dające się wodzić różnym pożądliwościom, które zawsze się uczą i nigdy nie mogą dojść do dogłębnego poznania prawdy. A jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie o spaczonym myśleniu, niewypróbowani, jeśli chodzi o wiarę. Ale daleko nie zajdą, albowiem głupota ich będzie oczywista dla wszystkich, jak to się stało z tamtymi. Ale Ty poszedłeś za moją nauką, za sposobem życia, za postanowieniami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze, które to prześladowania zniosłem i ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Lecz ludzie źli i oszuści będą posuwać się do coraz gorszego, wprowadzając innych w błędy i sami dając się w błędy wprowadzać. Ale Ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od niemowlęcia znasz Pisma Święte, mogące Cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Ja więc uroczyście zaświadczam przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych podczas Jego pojawienia się i Jego Królestwa. Głoś słowo, bądź gotów w dogodnym i w niedogodnym czasie. Wykaż błąd, skarć, zachęć z wszelką cierpliwością i nauką, albowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, dając sobie łechtać ucho i zaiste odwrócą się od słuchania prawdy, a będą zwracali się do baśni. Ale ty bądź trzeźwy we wszystkim, znoś złą dolę, czyń dzieło ewangelisty, wypełnij swoją służbę, albowiem ja już jestem wylany jako dar ofiarny i nadszedł czas mojego odejścia. Dobry bój stoczyłem, bieg kończę, wiarę zachowuję. Na koniec odłożony jest dla mnie wieniec sprawiedliwości, który odda mi w tym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mi, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego pojawienie się. Staraj się przyjść do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił, bo umiłował obecny wiek i poszedł do Tesalonik. Crescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Jedynie Łukasz jest ze mną. Marka weź i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. A Tychika posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpusa, idąc po drodze, przynieś ze sobą i zwoje, zwłaszcza pergaminy. Aleksander, brązownik, okazał mi wiele zła. Oby oddał mu Pan według jego uczynków. Ty jego również się strzeż, albowiem bardzo sprzeciwia się naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili, oby im to nie było policzone. Ale Pan przy mnie stał i mnie umocnił, aby przeze mnie było dopełnione głoszenie Ewangelii i aby ją usłyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z lwiej paszczy. A Pan mnie wyrwie z wszelkiego złego dzieła i uratuje do swojego Królestwa Niebiańskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora. Erast został w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia. Pan Jezus Chrystus z Duchem Twoim, łaska z wami. Amen. Zaznaczyłem sobie kilka wybranych myśli. Myślę, że cennych z tego przydługiego, może trochę tekstu. Paweł mówi o Tymoteuszu jako o kimś z nieobłudną wiarą. Myślę, że skoro zaznacza, podkreśla, zauważa, że jest to ktoś z nieobłudną wiarą, to znaczy, że może też być ktoś z obłudną wiarą. 7 werset. Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa, ale dał ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydźmy się świadectwa Pana naszego i bądźmy gotowi cierpieć dla Ewangelii. Są bracia, którzy odwracają się od Pawła i tacy, którzy go pokrzepiają. Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną. Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna łaska Boża, nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i w obecnym wieku żyli roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie. Staraj się gorliwie, abyś stanął przed Bogiem jako doświadczony pracownik, który nie musi się wstydzić. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I na koniec wersety, które jakoś tak ostatnimi czasy szczególnie mają dla mnie znaczenie. Dobry bój stoczyłem, bieg kończę, wiarę zachowuję. Na koniec odłożony jest dla mnie wieniec sprawiedliwości, który odda mi w tym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mi, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego pojawienie się. Już bez komentarza zapraszam do modlitwy. Powstańmy. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, za Twoje słowo, za pouczenie, za oświecenie, za słowa zachęty, słowa do zastanowienia się nad swoim stanem. Dzięki, Ojcze, że wzywasz i zachęcasz też tych, którzy głoszą, by to czynili w taki adekwatny sposób, gdy trzeba, karcili, gromili, napominali, ale z cierpliwością. Daj nam, Ojcze, proszę przyjąć zachętę płynącą z tego słowa, umiłować Twoje przyjście i tak żyć, żeby nie wstydzić się, żeby móc też powiedzieć, że dobry bieg dokonaliśmy, wytrwaliśmy do końca i nie odwróciliśmy się, tak jak czytamy tutaj w tym słowie, jak wielu umiłowało ten świat, czy ze strachu wyparli się wiary. Dzięki, Ojcze, że jeśli oddajemy swoje życie Tobie, chcemy Tobie służyć, to Ty uzdolnisz, Ty pomożesz, Ty poprowadzisz. Obyśmy mieli w sercach miłość głęboką, prawdziwą, zdrową bojaźń przed Tobą i umiłowali Twoje przyjście i wieczność, która jest przed nami. Modlę się o każdego z nas, o każdego, kto słucha też tych słów. Amen. Daj nam, kochany Panie, zbliżyć się do Ciebie i wielbić Ciebie i radować się Tobą. Dziękujemy za Twoje słowo, przez które mówisz do nas i pobudzasz nas do badania naszych dróg, pilnowania naszych serc, prowadzenia życia, które jest godne Ewangelii, właściwego zachowywania się w Twoim domu. Prosimy, kochany Panie, byś i dzisiaj dopomógł każdemu z nas usłyszeć Twój głos, poddać się temu, co mówisz do nas, co nam objawiasz. Prosimy, mów do nas w mocy Twojego Ducha i pobudzaj nasze serca do uwielbiania Ciebie, bo godzien jesteś chwały, czci. Godzien jesteś, Panie, naszej miłości, wdzięczności. Niechaj słowa tych pieśni, które będziemy śpiewać, Modlitw, które będziemy do Ciebie wznosić, będą miłe przed Twoim obliczem. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, by o Jego ramię oprężę. On pokojem swym, szczęściem darzy mnie, by o Jego ramię oprężę. Boże ramię, na nim z ufnością polegać chcę. Boże ramię, do bram niebiańskich prowadzi mnie. O, jak słodko mi udzielać nam rady i wspomagać nas, Boże, dzięki, przez Twoje Słowo. Dlatego podałeś nam Twoje Słowo, ten prawdziwy pokarm, który zstępuje z góry. Dałeś nam również Ducha Świętego, tego, który jest naszym nauczycielem, prowadzi nas i wykłada nam to Słowo Boże. Dlatego śpiewając i słuchając tej pieśni, Boże, dziękuję Ci za to, że rzeczywiście nasze życie możemy oprzeć na Tobie, możemy złożyć je u Twoich stóp. A wtedy wszystko jest dobrze, wtedy wszystko wraca tak, jak powinno być, Boże. Dzięki Ci za to i ucz nas, proszę, abyśmy w jak największym stopniu korzystali z tych możliwości, które Ty dajesz na co dzień. Chwała Ci, powietrzny czas niech płynie z serc naszych i ust. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. bym dał i pokornym dom mieście swym. On mrok zamienia w dzień, uświęceniem Każda pieśń, którą wznosimy ku Tobie, bądź każda modlitwa, każda myśl, której pozwalamy zagościć w naszej głowie, wielbiło Ciebie, aby było wyrazem naszego uniżenia wobec Ciebie, naszego przyznania się do Ciebie i wskazania na Ciebie jako jedyne źródło naszego życia, zbawienia, ratunku. Chcemy, Panie, aby życie każdego z nas, życie każdego Twojego dziecka było godne Ciebie. Chcemy, Panie, mówić Ci, abyś oddalił nas do tego w każdym dniu, w każdym czynie, który podejmujemy, w każdym działaniu. Chcemy, Panie, tak żyć z taką pełną duchową trzeźwością i czujnością, wiedząc, że patrzysz, Panie, na nas, widzisz nasze serca, nasze umysły. Przed Tobą nie ma nic ukrytego, nic niejasnego. Chcemy, Panie, żyć przed Tobą, być przed Tobą czyści i otwarci na Twoje działanie. I pozwalający Panu Tobie działać na Twojej woli. tymi użytecznymi narzędziami, też tymi dobrymi naczyniami, które zechcesz używać. Potrzebujemy Twojego wypełnienia, aby nie być pustymi naczyniami, ale pełnieniem Ciebie, pełnieniem Twojego. My potrzebujemy, Panie, Ciebie, Twojej bliskości. Tylko dotykania tej swojej Twojej pracy w naszych sercach. Otwórz po mnie sobie dzisiaj chwałę. Na tym miejscu, na wszystkich miejscach, gdzie Twoje się spotyka. Amen. Mocniejsza od zwątpienia, głos tak spokojny, że cichnie we mnie strach. Nawet najgorsze błędy me Ty możesz zamienić w cuda. Wiem, że Ty czynisz cuda. Dotyk Twój leczy mnie, Twoja krew zmywa mój grzech. Kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. W czasie burz koisz lęk, miłość Twa wciąż przy mnie jest. Kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. Ty jesteś ze mną, Twa dobroć nie ma granic. Jesteś niezmienny i wieczny jest Twój plan. Ty jesteś skałą, Panie mój, i nigdy się nie zachwiejesz. Ty nigdy się nie zachwiejesz. Dotyk Twój leczy mnie, Twoja krew zmywa mój grzech. Kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. W czasie burz koisz lęk, miłość Twa wciąż przy mnie jest. Kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. W czasie burz koisz lęk. już lęk, miłość Twa wciąż przy mnie jest. Kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. Dziękujemy Ci, nasz dobry Boże, że zbawiłeś nas i powołałeś nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie Twojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Jezusie Chrystusie przed wiecznymi czasy. Dziękujemy, że ta łaska została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez Ewangelię. Panie nasz, niechaj światło Ewangelii jaśnieje w naszym życiu. Niechaj moc życia Pana Jezusa Chrystusa prowadzi nas i objawia się w każdym naszym dobrym słowie i czynie. Amen. Ogromną miłość, za łaskę, jaką nam okazujesz każdego dnia. że tu możemy być na tym miejscu, żeśmy się gromadzić w Twoim imieniu, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłeś i co będziesz czynił jeszcze w naszym życiu. Panie, błogosław ten czas, błogosław to wszystko, co przed nami tutaj będzie się działo. Prowadź braci, prowadź Panie każdego z nas. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko. Amen. Amen. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, przeczytam też dosyć obszerny fragment tego rozdziału, od 8 do 24 wiersza, ale skupimy się tylko na dwóch wierszach i te dzisiaj rozważymy, natomiast ważne jest, abyśmy przeczytali cały ten fragment, aby zobaczyć kontekst, w jakim te wiersze, o których dzisiaj będziemy mówić, się znajdują i omówić też pokrótce ten kontekst. Czytajmy od 8 wiersza. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, tak, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych. I On uchronił nas od pewnej śmierci, a mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem. Liczymy, że nadal będzie nas chronił, między innymi dzięki Waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie, tak aby z wielu ust wzniosła się do Boga wdzięczność za nas, za udzielony nam dar łaski. W tym wszystkim naszą chlubą było świadectwo naszego sumienia. Potwierdziło nam ono, że w stosunkach z ludźmi, a szczególnie z wami, postępowaliśmy z właściwą Bogu prostotą i szczerością. Nie jako po ludzku mądrzy, lecz jako polegający na Jego łasce. Bo w tym, co piszemy, nie ma nic oprócz tego, co czytacie i rozumiecie, a mam nadzieję, że całkowicie zrozumiecie. Znacie nas przecież przynajmniej po części, więc wiecie, że w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa będziemy waszą chlubą, podobnie jak wy naszą. Z takim przeświadczeniem postanowiłem już wcześniej przybyć do was. Pragnąłem, abyście podwójnie dostąpili łaski. Planowałem udać się od was do Macedonii, a potem z Macedonii znów do was wrócić, licząc, że mnie wyprawicie dalej, do Judei. Czy ten plan był wyrazem lekkomyślności? Albo czy planując, robię to czysto po ludzku? Tak, że moje tak jest warte tyle, co nie. Bóg jest wierny. To za Jego sprawą to, co wam mówimy, nie jest tak i zarazem nie. Syn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród was głosiliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był jednocześnie tak i nie. W nim dokonało się tylko tak. Wszystkie Boże obietnice mają w nim swoje tak. Dlatego też przez niego możemy potwierdzać. Tak, niech się stanie dla chwały Boga. Amen. On jest tym, który nas oraz was utwierdza w Chrystusie i który udzielił nam namaszczenia. On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego ducha. Ja zaś wzywam Boga na świadka mojej duszy, że nie przybyłem do Koryntu tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. To prawda, że nie jesteśmy panami waszej wiary. Jesteśmy jednak współtwórcami waszej radości. Bo przecież oparliście swoje życie na wierze. I jeszcze 4 wiersze z 2 rozdziału. Postanowiłem sobie natomiast nie przychodzić znów do was ze smutkiem, bo jeśli ja was zasmucam, kto ma mnie rozweselić? Liczyłem przecież na tych, których zasmuciłem. Właśnie po to napisałem wcześniej, aby po przybyciu nie doznać smutku ze strony tych, którzy powinni mnie cieszyć. Przekonany co do was, że moja radość jest radością was wszystkich. Pisałem bowiem do was pogrążony w zmartwieniach i przygnębieniu serca. Czyniłem to ze łzami, nie aby was zasmucić, ale dać wam poznać miłość, którą mam względem was, i to niezmierną. Apostoł Paweł, jak widzieliśmy na początku tego rozdziału, uwielbia Boga za pociechę, jaką Bóg okazał mu w jego ciężkich próbach, które przechodził. Po tym dziękczynieniu za to, jak Bóg go zachował i wyratował i pocieszył, i jak dzięki temu on może też pocieszać innych, Paweł zaczyna wyjaśniać Koryntianom swoje ostatnie plany podróży. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, na końcu 1 rozdziału listu do Koryntian czytaliśmy jego zapowiedź, jego plany, jakie wtedy miał, gdy pisał pierwszy list. Mianowicie planował ich odwiedzić po podróży przez Macedonię. W pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdziale od 5 do 7 wiersza, Paweł mówi: przybędę zaś do was, kiedy przejdę Macedonię. Będę bowiem szedł przez Macedonię. A być może, zauważcie, być może zatrzymam się u was lub nawet przezimuję, żebyście mnie wyprawili, dokądkolwiek wyruszę. Nie chcę bowiem was teraz widzieć przejazdem, ale mam nadzieję. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. Zauważyliście? Pamiętacie, jak żeśmy ten fragment rozważali? Nazwałem go błogosławioną niepewnością. To, że apostoł Paweł był prowadzony przez Ducha Świętego, nie oznaczało, że wiedział wszystko jasno i wyraźnie, krok po kroku, tak jak niektórzy to przedstawiają dzisiaj. Pan mi powiedział, Pan mi pokazał, Pan mnie prowadzi. Tak jakby wszystko mieli narysowane na mapce krok za krokiem. Apostoł Paweł takiego prowadzenia Ducha najwyraźniej nie miał. Bóg go prowadził, Bóg go posyłał, ale wielu szczegółów nie znał. I dlatego, dzieląc się z Koryntianami o swoich zamiarach, które nie poczynił w ciele, bez Boga, ale w modlitwie, zastrzegał się, mówiąc: być może, mam nadzieję i w końcu, jeśli Pan pozwoli. Jednak z różnych, niezależnych od niego przyczyn, Paweł musiał zmienić swoje plany podróży. i nie miał telefonu komórkowego, żeby zadzwonić do Koryntian i powiedzieć: słuchajcie, plany się zmieniły i tak dalej. W tamtym czasie nie było takiej komunikacji, jaką my dzisiaj mamy. Trzeba było wysyłać gońców z listami i to trwało, zanim oni doszli, przekazali list i sprawa się jakoś wyjaśniła. W międzyczasie w podejrzliwych ludzkich sercach zaczęły się rodzić domysły. Jak czytamy tutaj w drugim liście do Koryntian, w 15 i 16 wierszu, Paweł, pisząc ten list, planował dwukrotnie odwiedzić Korynt. Czy mówi o planach, które miał wcześniej, po napisaniu pierwszego listu. Czyli w pierwszym liście mówi o jednej wizycie, tutaj w tym liście mówi o późniejszych planach, w których dwa razy planował ich odwiedzić, zatrzymując się u nich najpierw przed udaniem się do Macedonii i wracając z Macedonii. Wiemy, że Paweł złożył jedną z tych dwóch wizyt, pierwszą, idąc do Macedonii, ale wracając już do nich nie przyszedł, tak jak planował. Dlaczego? Czytamy tutaj w tym fragmencie, że była to bolesna wizyta. I po tej bolesnej wizycie Paweł uznał, że nie powinien od razu do nich wracać. Zamiast tego z Macedonii udał się z powrotem do Efezu. Z Efezu napisał zaginiony, surowy list, w którym zajął się trudnymi problemami, z którymi borykał się Kościół w Koryncie. O tym czytamy w trzecim wierszu drugiego rozdziału, że Paweł napisał jeszcze jeden list, którego nie mamy. Mamy jego pierwszy i drugi list, ale tych listów było najprawdopodobniej cztery. Tamte najwyraźniej nie były do całego Kościoła, były tylko do nich skierowane i Duch Święty nie zachował go dla całego Kościoła. Natomiast na podstawie treści pierwszego i drugiego listu do Koryntian możemy ustalić, co wydarzyło się podczas tej bolesnej wizyty Pawła w Koryncie. Otóż pewni ludzie w Koryncie krytykowali decyzję Pawła i próbowali zdyskredytować jego apostolski autorytet, co, jak już widzieliśmy w pierwszym liście do Koryntian, spowodowało podziały w tym zborze na różne frakcje. Niektórzy Koryntianie wyśmiewali brak elokwencji Pawła, krytykowali jego odmowę przyjęcia wsparcia finansowego, wytykali jego niepowodzenia i bolesne doświadczenia, jakie go spotkały w jego służbie, o których Paweł też otwarcie mówi w tym liście. Najwyraźniej podczas ostatniej wizyty Pawła w Koryncie jego autorytet był kwestionowany i podważany. Paweł podczas tej wizyty surowo napominał Koryntian, a następnie udał się do Macedonii, skąd do nich nie wrócił, tak jak planował początkowo. Zamiast do nich wrócić, udał się prosto do Efezu. Odwołał swoją drugą wizytę i zamiast tego napisał do nich ten zaginiony list, w którym nawoływał ten zbór do rozwiązania problemów, które były w ich społeczności. I jego krytycy Pawła, wykorzystali zmianę planów podróży Pawła, aby go zaatakować. Zaatakować jego charakter. Oskarżyli go o lekkomyślność. Nazwali go chorągiewką na wietrze. Niespolegliwym człowiekiem, który dzisiaj mówi jedno, a jutro mówi drugie. Który mówi jakieś sprzeczne rzeczy z takim samym naciskiem, ponieważ ma jakieś ukryte interesy na względzie, chodzi mu o jakąś własną korzyść i tak naprawdę na jego słowie nigdy nie można polegać. Jeśli tak by było, to jakże można wierzyć jego zwiastowaniu Chrystusa, jego Ewangelii, skoro jest to człowiek, który mówi tak, a myśli nie. Który mówi nie, a myśli tak. Jak można polegać na takim człowieku? A więc bezpośrednim wynikiem tej złowieszczej interpretacji czynów lub przypisywania Pawłowi ukrytych motywów było zniszczenie jego relacji z Koryntianami. I tak naprawdę, jak zobaczymy, cały ten list, cały ten drugi list jest pisany w tym kontekście. W kontekście apostoła Pawła, Bożego apostoła, Bożego sługi, który głosił Koryntianom Ewangelię, dzięki któremu oni uwierzyli, przyszli do Chrystusa, ale podburzeni przez pewnych ludzi, czy to z ich własnego grona, czy z tych, którzy się tam pojawili, którzy chcieli zająć miejsce Pawła w ich sercach i co więcej w ich kieszeniach, Koryntianie zaczęli tracić zaufanie do Bożego apostoła. Co gorsza, do jego Ewangelii, do Ewangelii Jezusa Chrystusa, którą Paweł głosił. I tak jest, bracia i siostry, dzisiaj. Jeśli między nami zostanie zachwiana ufność, to jakże ktokolwiek z nas może tu stanąć i głosić Boże Słowo, które będzie dotykało naszych serc, które będziemy mogli przyjąć z wdzięcznym amen i według niego żyć. Wzajemne zaufanie jest niezbędnym fundamentem, na którym można budować jakiekolwiek duchowe dobro. Bez wzajemnego zaufania niczego nie zbudujemy. Czym jest rodzina bez wzajemnego zaufania męża i żony, czy też rodziców i dzieci? Ile jest warte państwo, w którym obywatele darzą swych przywódców nieufnością i z niechęcią odnoszą się do ich decyzji? Ile jest warta relacja duszpasterska, w której zamiast wzajemnej serdeczności, otwartości, wzajemnego wstawiennictwa i dziękczynienia istnieje podejrzliwość, powściągliwość, insynuacja, chłód, złośliwość czy niechęć uznania tego, czemu nie można zaprzeczyć? Ileż to kościołów padło w wyniku personalnych konfliktów, w wyniku niedomówień, w wyniku domysłów, w wyniku jakichś podejrzeń, insynuacji? Apostoł Paweł sam znalazł się w takim przykrym położeniu. I bardzo ważne jest, abyśmy dobrze przyjrzeli się jego reakcji jako Bożego człowieka, który jest atakowany fałszywymi zarzutami i pomówieniami. Przyjrzyjmy się obronie tego wielkiego apostoła. To, co on robi, to zadaje Koryntianom retoryczne pytania. Mówi: zastanówcie się, odpowiedzcie sobie sami. I odpowiedzi na te pytania są oczywiste. Paweł pyta ich: kiedy pierwszy raz chciałem was odwiedzić, czy byłem winny lekkomyślności, o którą mnie oskarżacie? Albo czy rzeczy, które zamierzam naprawdę według ciała, nie konsultując się z Bogiem, nie modląc się? Czy takiego mnie poznaliście? Czy naprawdę, gdy mówię tak, mam na myśli nie? Czy widzicie w moim charakterze i w moim postępowaniu podstępnego, pozbawionego zasad polityka? Człowieka, który nie ma żadnych przekonań, nie ma sumienia? Człowieka, który kieruje się własnym zyskiem, egoizmem? Czy to we mnie widzieliście? Czy kiedy składam obietnicę albo oznajmiam intencje, to robię to z milczącym zastrzeżeniem, że mogą zostać odwołane, jeżeli okażą się dla mnie niewygodne? Czy przypuszczacie, że celowo reprezentuję siebie jako człowieka, który potwierdza i zaprzecza jednym tchem, który składa obietnice i łamie je? Paweł mówi, przecież mnie znacie. Wiecie, jakie życie pośród was prowadziłem. Jakże możecie wierzyć w coś takiego? Cała moja relacja z wami, mówi Paweł, była zaprzeczeniem takich zarzutów, oskarżeń. Ponieważ, mówi, Bóg, któremu służymy, jest wierny, to i my jako Jego słudzy musimy postępować w wierności. I nasze słowo do was nie jest jednocześnie tak i nie. Nie jest niespójne, niejednoznaczne, ani sprzeczne samo w sobie. Jest ono całkowicie zgodne z prawdą i spójne w sobie. Jeszcze raz spójrzmy na wiersze od 18 do 20. Paweł mówi, Bóg jest wierny. To za Jego sprawą. To, co wam mówimy, nie jest tak i zarazem nie. Syn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród was głosiliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był jednocześnie tak i nie. W nim dokonało się tylko tak. Bo ile tylko jest obietnic Bożych, w nim mają swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen dla chwały Boga. I na tych trzech wierszach się dzisiaj skupimy, a pozostałe elementy obrony Pawła spróbujemy rozpatrzyć w naszych kolejnych rozważaniach. Istnieją dwa powszechne, przeciwstawne sposoby patrzenia na Stary Testament, którym ta nauka apostolska przeczy. Po pierwsze, mamy grono zawiedzionych sceptyków, którzy twierdzą, że wiele Bożych obietnic zapisanych w Starym Testamencie nie zostało spełnionych i nigdy nie zostanie spełnionych. A więc Bóg coś obiecał, ale nie widzimy, żeby to spełnił. Jest to opinia wielu ludzi, którzy studiują Biblię jako literackie dzieło antyku, ale nie znają życia, które jest w tym słowie. Ani też nie widzą organicznego związku między Starym Testamentem a Nowym. Kiedy czytają Pismo Święte, na ich sercach, jak mówi Paweł w innym miejscu, znajduje się zasłona. Czytają święty tekst, ale nie widzą w nim chwały Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, o którym całe Pismo składa świadectwo. Zauważcie, patrzcie na ten tekst, co tutaj Paweł mówi. Paweł dobitnie stwierdza, że obietnice Starego Testamentu już zostały wypełnione. Tak tam jest napisane? Mówi, wszystkie zostały wypełnione. Każda z nich. Gdzie? W Jezusie Chrystusie. A. Problem leży w tym, że wielu nie rozumie, co oznaczały te obietnice, które Bóg dał Izraelowi w ciele i w jaki sposób one zostały spełnione. Nie widzą w Jezusie Chrystusie, o którym mówi Nowy Testament w objawiony sposób, a Stary Testament w ukryty sposób, nie widzą w Jezusie Chrystusie tak na wszystkie Boże obietnice. Wielu traktuje obietnice Starego Testamentu jako fragment religijnych myśli zapisanych w starożytnych zwojach, które nie znajdują potwierdzenia w znanej nam dzisiaj historii. Apostoł Paweł natomiast czyta obietnice Starego Testamentu jako wiecznie aktualne słowa żywego Boga, które znajdują wieczyste potwierdzenie w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu. Czy my tak czytamy Stary Testament? Jak my czytamy Stary Testament? Czy czytamy go jako tylko historię? Czy czytamy Boże obietnice zawarte w Starym Testamencie jako dotyczące Izraela według ciała? Czy czytamy je w Chrystusie? Zadajmy sobie to pytanie i wciąż je sobie zadawajmy, gdy sięgamy po natchniony tekst Starego Testamentu. Pan Jezus, kiedy brał ten tekst, mówił: zarówno Mojżesz, psalmy i prorocy świadczą o mnie. I nauczał swoich uczniów ze wszystkich pism, co o nim było tam napisane. Czy my tak czytamy Stary Testament? Czy my tam widzimy Chrystusa? Czy widzimy Boże tak w Chrystusie na te rzeczy, które tam są przedstawione? Czy zamykamy się tylko w tej warstwie historycznej i czytając proroctwa czekamy na coś, co ma przyjść? To jest ta druga opcja czytania Starego Testamentu. Ona jest bardzo popularna wśród protestantów, którzy mówią, że wiele z Bożych obietnic Starego Testamentu nie zostało jeszcze spełnionych i czekają na ich literalne, historyczne spełnienie w przyszłości. Obawiam się, że jest to błąd, który wynika z traktowania narodu żydowskiego jako przedmiotu proroctwa, a nie, jak uczy nas tutaj apostoł Paweł, że sam Chrystus jest spełnieniem wszystkich Bożych obietnic. Wielu protestantów oczekuje literalnego wypełnienia starotestamentowych proroctw zapowiadających uniwersalne panowanie narodu żydowskiego jako nowej monarchii Dawida z Chrystusem na czele nad takim ziemskim królestwem. Wiele protestanckiej eschatologii, czyli nauki dotyczących czasów końca, tego wypatruje. Taki pogląd wydaje się chybieniem celu, jeśli weźmiemy pod uwagę zapisane tu natchnione słowo apostoła Pawła, który uczy nas, że wszystkie Boże obietnice zostały już doskonale wypełnione w Chrystusie i nie mamy oczekiwać ani szukać innego ich wypełnienia. Ci, którzy poznali Chrystusa, winni widzieć wszystko, co Bóg zamierzał uczynić, uczynionym w Chrystusie. Ten, kto przyjmuje Chrystusa, wie, że ani jedno dobre słowo z tego wszystkiego, co powiedział Bóg, nie zawiodło. Bóg nigdy przez obietnice Starego Testamentu nie wkłada w serce człowieka nadziei, która nie byłaby zaspokojona w Jego Synu. Rozważmy praktyczne znaczenie tego, o czym tutaj mówi apostoł Paweł. Tej prawdy, że wszystkie Boże obietnice są tak i amen w Chrystusie. Spróbujmy rozważyć to w kontekście naszych modlitw. Jak się modlimy? Boże obietnice są Jego deklaracjami tego wszystkiego, co On jest skłonny uczynić dla nas, ludzi. W swej istocie te Boże obietnice powinny być natchnieniem i ograniczeniem naszych modlitw. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że powinniśmy modlić się, opierając się na Bożych obietnicach i na niczym innym. Nie powinniśmy modlić się o rzeczy, których Bóg nie obiecuje. Czy w ten sposób chcemy się modlić? Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? No, wielu ludzi uważa, że modlić się w imieniu Jezusa to pomodlić się o cokolwiek uważamy i powiedzieć w imieniu Jezusa amen. Albo w imieniu Jezusa o to się modlę, w imieniu Jezusa o to się modlę. I to uważają, że to jest modlitwa w imieniu Jezusa. Popatrzmy na ten fragment, jak Paweł tutaj podchodzi do Bożych obietnic, gdzie kieruje nasz wzrok wobec tego, co Bóg obiecał. Pamiętajmy, że w czasie, kiedy Paweł to pisze, nie ma jeszcze Nowego Testamentu. Jest tylko Stary Testament i apostolskie zwiastowanie Chrystusa w oparciu o Stary Testament. Oni nie głosili na podstawie Ewangelii, dziejów apostolskich, listów. Oni głosili Chrystusa na podstawie pism. Jakich pism? Pism, które wtedy mieli. Starego Testamentu. Nowy Testament zostaje dopiero spisywany. Jeszcze nie jest uważany za natchnione pismo. Owszem, ci, którzy czytają Ewangelię, czytają listy, czytają dzieje apostolskie, rozumieją, że jest to prawdziwe świadectwo o Jezusie Chrystusie. Natchnione przez Boga, wiarygodne, cenne, by je przechowywać, by je czytać, by je rozważać. Ale ten proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego Nowego Testamentu to są trzy kolejne wieki. Dopiero trzeci wiek księgi Nowego Testamentu zostają jednoznacznie uznane, że to są te, które my dzisiaj mamy. A wszystkie inne, które tam wtedy w tamtym czasie krążyły, zostały odrzucone, odsunięte jako nienatchnione. A więc jesteśmy zachęcani do tego, wezwani do tego, by prosić o wszystko, co Bóg obiecuje i o nic więcej. Musimy na tym poprzestać, co Bóg nam obiecuje. Miarą naszej modlitwy winien być sam Jezus Chrystus. Możemy prosić o wszystko, co jest w Nim. A co jest w Nim? Wszystko. Wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Kiedy Pismo mówi, że macie pełnię w Nim, to nie mówi, że macie pełnię wszystkiego, co ludzkie serce może pożądać, bo wiecie, że w ludzkich sercach jest wiele pożądliwości, które absolutnie nie mieszczą się w Chrystusie. Do ludzkiego serca przychodzą różne pragnienia, które absolutnie nie mieszczą się w Jezusie Chrystusie. Dlatego mówię, że miarą naszej modlitwy winien być sam Jezus Chrystus. Możemy prosić o wszystko, co jest w Nim i nie powinniśmy prosić o nic, co leży poza Nim. To jest coś, nad czym trzeba pomyśleć. To nie jest łatwe kazanie, nie jest łatwe dla mnie i nie jest łatwe dla was, ale jest ważne. To jest Boże Słowo, które apostoł Paweł kieruje do Koryntian, którzy wychodzą poza Chrystusa w swoim myśleniu. I patrzą na Niego jako Bożego posłańca, oceniając Go w sposób cielesny, w sposób ludzki, nie rozumiejąc, że On reprezentuje, godnie reprezentuje Chrystusa. Jeśli uznamy, że tak jest, to powinno z jednej strony rozszerzyć nasze modlitwy w niektórych kierunkach, a z drugiej strony ograniczyć je w innych kierunkach. Możemy prosić Boga, aby dał nam czystość Chrystusa, Jego prostotę, Jego łagodność, Jego pokorę, Chrystusową wierność, posłuszeństwo, zwycięstwo nad grzechem, nad światem, nad szatanem. Czy pojmujemy ogrom tych rzeczy? Czy są one treścią naszej modlitwy? Czy jesteśmy świadomi ich wielkości, rozległości naszej prośby? Co więcej, możemy prosić o chwałę Chrystusa w nas, o moc Jego zmartwychwstania w nas, o Jego doskonałe życie w nas. Czy to są nasze cele w modlitwie, bracia, siostry? Czy o to się modlimy? Bóg obiecał nam to wszystko w Jezusie, naszym Panu. Czy obiecał cokolwiek innego, o co prosimy poza Chrystusem? Religijnie dodając w naszych modlitwach magiczny zwrot w imieniu Jezusa. To tak nie działa. Powiedzenie tylko słów w imieniu Jezusa nie czyni naszej modlitwy ani skuteczną, ani wiążącą dla Boga. Natomiast wszystko to, co widzimy w Jezusie, jest gwarancją Bożych obietnic dla nas. Modlitwa w imieniu Jezusa to modlitwa zgodna z wolą Boga, objawioną w Jezusie. Modlitwa w oparciu o Boże obietnice, które znalazły swoje wypełnienie w Jezusie. Czy skupiamy nasz wzrok na Bożym Synu, jak On żył na tym świecie, pamiętając, że On sam jest miarą Bożych obietnic? Czy też prosimy, aby nasza pielgrzymka przez ten świat była wolna od tego wszystkiego, przez co musiał przechodzić Boży Syn? Czy Jezus nigdy się nie smucił? Czy Jezus nie spotykał się z niezrozumieniem, z niewdzięcznością, z fałszywymi oskarżeniami, niesprawiedliwą krytyką, pomówieniami, przykrościami różnego rodzaju? Czy Jezus nigdy nie był głodny, spragniony, zmęczony? Czy Jezus nie znał cierpienia, bólu, trwogi? Jeśli wszystkie Boże obietnice są streszczone w Nim, jeśli On jest wszystkim, co Bóg ma nam do zaoferowania, czy możemy przyjść odważnie do tronu łaski i modlić się o to, by być zachowani od tego, co Jezus musiał przejść? Albo być bogato zaopatrzeni w przyjemności, których Jezus nigdy nie znał? Pomyślmy, bracia, siostry, czy możemy tak się modlić, żeby Bóg zachował nas od tego, przez co Jezus musiał przejść? I żeby Bóg dał nam to, czego Jezus nigdy nie doświadczył. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w każdy szczegół, to nie o to chodzi. Teraz wiecie, wejdziemy w szczegóły tego, co Pan Jezus, czy Pan Jezus nigdy nie jeździł samochodem, czyli my też nie możemy. To nie o tym mówimy. Czy że Pan Jezus nie miał żony, więc my też nie możemy się modlić o żonę. Nie o tym mówimy. Mówimy o życiu Chrystusa, w którym Boże obietnice są tak. Bóg daje konkretne obietnice, daje swojemu ludowi w Starym Testamencie konkretne obietnice i Paweł mówi, wszystkie one ziszczają się w Jezusie Chrystusie. A więc czytając te obietnice, dobre obietnice Starego Przymierza, winniśmy teraz myśleć, jak one się ziściły w Jezusie Chrystusie. I w tym sensie winniśmy je wziąć jako obietnice dla nas. W tym sensie możemy się o nie śmiało modlić, jeśli widzimy ich wypełnienie w Jezusie. Paweł o tym tutaj mówi. Mówi, przez Niego mówimy tak, amen, na wszystkie Boże obietnice. Natomiast jeśli nie widzimy ich ziszczenia się w Jezusie w taki czy w inny sposób, to znaczy, że nie taki był ich zamysł. Ich zamysł, ich pełnię widzimy tylko w Jezusie. Zauważcie, Jezus przychodzi i mówi, czy myślicie, że przyszedłem anulować prawo, czy anulować proroków? Nie, mówi, nie przyszedłem ich anulować, odrzucić, odsunąć, ale co mówi? Przyszedłem je wypełnić. W Nim widzimy pełnię tego wszystkiego, o czym oni mówili. Oni mówili o tych rzeczach w sposób często przyziemny, często na sposób ludzki, tak jak mogli rozumieć to w swoich czasach. Czytamy, że tylko cząstkowo pojmowali te rzeczy i pragnęli wejrzeć w te rzeczy, ale nie mogli. To dopiero nam zostało objawione wraz z przyjściem Chrystusa. Więc my musimy patrzeć na to wszystko, co tam czytamy w Starym Testamencie, przez to objawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie. I tutaj możemy powiedzieć taki amen na wszystko. Żadna z tych Bożych obietnic nie zawiodła. One wszystkie się wypełniły w Nim i wypełniają się w nas, którzy należymy do Chrystusa. Owszem, są jeszcze obietnice, które oczekują wypełnienia w Jezusie Chrystusie, ponieważ to dzieło zbawienia, które On rozpoczął przychodząc tutaj, nie zakończyło się. Ono się w pewnym aspekcie zakończyło, to co Jezus miał do zrobienia wtedy zrobił. Ale czytamy, że przyjdzie znów, już nie aby wstawić się za grzesznikami, już nie dla zgładzenia grzechu, ale po co? Po to, żeby się objawić w swej chwale, ustanowić swoje wieczne królestwo, które nie będzie miało końca. A więc cały czas mówimy o tym wszystkim, o czym Pismo mówi w Jezusie Chrystusie. I to też powinno być przedmiotem naszych modlitw, bracia, siostry. Przeanalizujmy i analizujmy, bracia, siostry, modlitwy apostoła Pawła, których nie brakuje nam w jego listach. Zobaczcie, o co on się modli. O jakie rzeczy on się modli dla siebie? O jakie rzeczy modli się dla tych, o których się modli? I o co prosi, by się bracia, siostry o niego modlili? Niechaj to będzie pomocą w naszej modlitwie, bracia, siostry. My dzisiaj jesteśmy w tej tradycji zero pomocy modlitewnych. Po prostu co w sercu, to na widelcu. Tak się często modlimy. Jakże z tego wiele pokrywa się z treścią Bożego Słowa, a jakże wiele z tego płynie z naszego bycia w tym świecie, z naszych ziemskich, materialnych potrzeb. Jakże często nie różnimy się od pogan, którzy mówią, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy ubierać. I o to się modlimy. Panie, daj jeść, Panie, daj pić, Panie, daj ciuchy, Panie, daj mieszkanie, Panie, daj, Panie, daj, Panie, daj. Te rzeczy, o które poganie się modlą. A Jezus co nam mówi? Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, o to się troszcie, o to zabiegajcie, a wszystko to inne będzie wam dodane. My mamy się skupić na tym, co jest Boże, na tym, co jest Chrystusowe. Na tym wszystkim, co widzimy w Nim, jako ziszczenie Bożych obietnic, a wszystko inne, Bóg wie, że potrzebujemy tych rzeczy. I to nie znaczy, że nie możemy się o nie pomodlić. Ale jeśli to jest wszystko, o co się modlimy, jeśli to jest priorytet naszej modlitwy, jeśli przeanalizując nasze modlitwy zobaczymy, że tam jest 90% doczesności, tej ziemskiej, zwykłej doczesności, o którą modlą się, mówię, wszyscy poganie. A jest tam jakiś tylko maleńki procent Chrystusa, Jego Królestwa, to gdzieś poważnie pobłądziliśmy. Gdzieś ulegliśmy duchowi tego świata w naszym myśleniu, co wyraża się w naszej modlitwie. Jeśli wszystkie Boże obietnice są streszczone w Jezusie, jeśli Jezus jest wszystkim, co Bóg ma nam do zaoferowania, to możemy podejść śmiało do tronu łaski, jeśli Jezus jest wszystkim dla nas, jeśli wierzymy, że On jest wystarczający. Obawiam się, że wiele modlitw pozostaje bez odpowiedzi, dlatego że są to modlitwy o rzeczy, które nie są zawarte w Bożych obietnicach. Modlitwy, by dostać to, czego Chrystus nie dostał, lub uniknąć tego, czego On nie uniknął. Jest tak wiele dobrych obietnic Boga, że nie sposób ich wszystkich nawet tutaj wymienić. A wszystkie one są pewne w Chrystusie. Kiedy nasze oczy są wpatrzone w Jezusa, On sam staje się treścią naszych modlitw. Pragnieniem naszego serca, ufam, jest, by znaleźć się w pełni w Jezusie. Nie jest tak, bracia, siostry? Czyż nie jest to nasze najgłębsze pragnienie, by być podobnym do Jezusa? Żeby nie żyć już naszym naturalnym życiem, ale żyć tym cudownym życiem Jezusa, które jest w nas? Przez wiarę, przez Ducha Świętego, aby On mógł żyć we mnie, i uczynić mnie tym, kim On jest. Czy nie uważamy, że gdy Bóg daje nam swojego Syna, daje nam wszystko i wszystko staje się nasze w Jezusie? W Jezusie jest pełnia. Wszystko, co moglibyśmy wziąć i wszystko, co Bóg może nam dać. Oby, kochani, Bóg dopomógł nam zobaczyć to i oby zmieniał nasze myślenie i abyśmy słyszeli to tutaj, gdy się zgromadzamy w naszych modlitwach. Jezus, który jest treścią naszej modlitwy, Jego dążenia, Jego piękno, Jego czystość, Jego moc, Jego zwycięstwo, Jego łaska. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które nas wciąż oświeca, wciąż koryguje, wciąż napomina, wciąż jakże go potrzebujemy. Czytaliśmy dziesiątki, może setki razy. Potrzebujemy go dzisiaj, tak jak potrzebowaliśmy 10 lat temu i rok i wczoraj. Potrzebujemy dzisiaj, by Twój Duch mówił do nas i aby to Słowo zmieniało nas, zmieniało nasze myślenie, zmieniało nasze pragnienia, zmieniało nasze dążenia, zmieniało nasze patrzenie na Ciebie i postrzeganie braci i sióstr, postrzeganie tego świata, postrzeganie grzechu. Jakże potrzebujemy, kochany Boże, mocy Twego Słowa, skutecznie działającego w naszych sercach, wzbudzających w nas te święte dążenia, tę ufność, że Jezus Chrystus jest Twoim ostatnim słowem, że w Nim mamy pełnię, w Nim mamy wszystko. Wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności i niczego w Nim nie brak. I wszystkie Twoje obietnice znajdują w Nim swoje tak. I przez Niego mówimy amen ku Twojej chwale, Boże Ojcze. Prosimy, pomóż nam głębiej wejrzeć w te rzeczy. Nie tylko się na chwilę nad nimi zatrzymać i zastanowić, ale prawdziwie zmieniaj nas, Panie. Zmieniaj, prosimy, nasze myśli, nasze serca, nasze dążenia, nasze życie. Prosimy w świętym imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, Tobie za przypomnienie nam dzisiaj tej prawdy, że bez względu na to, jak długo kroczymy za Tobą, za Panem Jezusem, ważny jest, by nasz wzrok był skierowany w dobrą stronę, właściwą, byśmy nie byli jak ludzie tego świata, którzy patrzą tak bardzo przyziemnie i troszczą się o sprawy tego świata. Modlę się, Ojcze, o każdego z nas, żebyśmy mogli o tym pamiętać, to praktykować w naszym życiu, żeby szukać Królestwa Bożego, żeby być gotowymi na cierpienie ze względu na Ewangelię, dla Ewangelii. I umieli też patrzeć oczyma wiary. Takim zmienionym wzrokiem, zmienionym przez Ducha Świętego. Daj nam, Ojcze, proszę, właściwie patrzeć, tak jak Tobie jest to miłe. Amen. Amen. Amen. Ojcze kochany, przez Twojego Syna Twoim Synu. Panie, wszystko żyje, Panie, wszystko jest. Dziękujemy Twoje bogactwo w Twoim Synu za pełnię, Panie, doskonałości. Tak pomóż mi, Panie, dobrze rozumieć te bogactwo, tę pełnię. Proszę Ciebie o przemienianie nas, Panie, w obraz Twojego Syna. Abyśmy my sami, Panie, maleli, ginęli, Panie, aby Twój Duch Święty, Panie, był w nas. Aby Twoje światło, Twoja prawda, Twoja chwała, Panie, odbijała się w nas. Pomóż naszym najbliższym, małżonkom, dzieciom, Panie, znajomym, którzy jeszcze nie mają, Panie, Ciebie w swoich sercach. Abyś, Panie, dał im okazać tą wielką łaskę, wielkie zbawienie, które jest w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Dziękujemy za tak wspaniały dar, za to, że nas tak bardzo bogaciłeś, Panie. Bądź wywyższony teraz i na wieki. Amen. Amen. Amen. Jezus jest z nami i tu. Jezus jest z nami i tu. A Jego moc działa dziś, by zbawić nas. A Jego moc działa dziś, by uwolnić Cię. Jezus. pośród swojego ludu. Wszędzie tam, gdzie Twoje imię jest wzywane z czcią, z miłością, z uwielbieniem, z wiarą, Ty jesteś obecny w Twoim Kościele, choćby było to grono dwóch lub trzech. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, że masz moc i dzisiaj dotknąć, dotykać naszych serc, by uwalniać, by uzdrawiać, by namaszczać, by wyposażać we wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci za Twoje życie. Dzięki Ci za Twą obecność. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę, bracia, siostry. Bracia, siostry, ci co, czy to było rok temu, czy było 10 lat temu, a może nawet 50 lat temu, kiedy nawracaliśmy się do Boga, to znaczy kiedy zawieraliśmy przymierze z Bogiem, zdajemy sobie sprawę, że nikt nas nie podtapiał, nikt nas nie łamał kołem, żebyśmy zawarli to przymierze, prawda? Zrobiliśmy to z własnej nieprzymuszonej woli. Każdy z nas, będąc pouczony przez swoich duszpasterzy, wiedział, na jaką drogę się decyduje. Dlatego też chciałbym przekazać, żebyśmy rzeczywiście te sprawy poważnie brali sobie do serca i odważę się powiedzieć, że są wśród nas tacy, dla których to przesłanie dzisiejsze było najważniejszym przesłaniem od czasu nawrócenia. Ja już tu oczywiście nie będę za wiele dodawał, w zasadzie to chciałem przekazać, że żeby skierować nasze myśli, rzeczywiście, aby się zastanowić, jakie jest moje kroczenie przed Bogiem, jak traktuję sprawy Boże. Myślę, że w ogóle każdy z nas powinien usiąść w swojej komorze i przemyśleć te sprawy. Ja nie mówię, że wszyscy jesteśmy winni Bogu te nasze zaniedbania, które mamy. Zdaję sobie z tego sprawę, że są wśród nas tacy, którzy na tyle, na ile potrafią, z całej myśli, z całego serca i z całej duszy podążają za Chrystusem. Ale, tak jak powiedziałem, dla niektórych z nas na pewno jest to prawdopodobnie najważniejsze przesłanie od czasu się, kiedy nawrócili, czy to było rok temu, czy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wszystko przed nami, Bóg dał nam ten dzień, Bóg dał nam tą szansę, dał nam tą możliwość, żebyśmy przebywając tutaj rzeczywiście mogli skorzystać z tego, co było przekazane. Pamiętajmy jeszcze też jedną rzecz, że każdy człowiek, i to każdy jeden, który był pod krzyżem Jezusa Chrystusa, który przychodzi do Niego na co dzień, nigdy nie jest człowiekiem, który ma przegrane życie. Tak to niektórzy poczytują. Każdy człowiek, który przychodzi do Chrystusa, który podąża za Nim, jest zwycięzcą. Każdy z tych, którzy podążają za Chrystusem, tak jak powiedziałem tydzień temu, bodajże tydzień albo dwa, ma wszystko. To, co tutaj brat powiedział, ja tylko chcę tak jakby to spuentować, że Jeśli mamy Chrystusa i za tym podążamy, to wtedy mamy wszystko. Natomiast jeśli mamy wszystko na tym świecie, choćbyśmy mieli, ale na pewno nie mamy, ale nawet jakbyśmy mieli, to bez Chrystusa tak naprawdę nic nie mamy. A więc warto się nad tym zastanowić, troszeczkę zweryfikować swoje myślenie, żeby rzeczywiście nasze modlitwy były zgodne z Bożą wolą, aby nasze pragnienia były zgodne z Bożą wolą. Ja wiem sam o sobie, że na każdy czas potrzebuję tej weryfikacji. Owszem, pragnę iść za Chrystusem. Wiem to, wyznaję to przed wami, wyznaję to przed Bogiem i nie boję się tego wyznać przed Bogiem, bo chociaż nie znam siebie tak, jak Bóg mnie zna, ale jednak troszeczkę siebie znam i wiem, że tutaj przed obliczem Bożym nie kłamię. Ale na pewno są jeszcze takie sprawy, gdzie warto by jednak usiąść, tak jak powiedziałem, i nawołuję też was do tego, aby usiąść w swojej komorze i zastanowić się, co dalej. Przesłanie było bardzo ważne, aby Chrystusa stawiać na pierwszym miejscu, a reszta będzie dodana. Ta reszta, która jest tylko takim dodatkiem, można powiedzieć, niezbędnym, aby przepielgrzynować na tej ziemi. I żeby się nad tym po prostu zastanowić, no i zweryfikować. Tyle, co od siebie mogę powiedzieć. Dla mnie to dało dużo do zrozumienia. Bardziej tak utwierdziło mnie w pewnych moich przekonaniach i stwierdzam, że idę dobrą drogą. Tylko trzeba ją jeszcze troszeczkę korygować. Także to jest moja zachęta, albo bardziej taki apel do nas wszystkich, żebyśmy to uczynili. Natomiast teraz będziemy przystępować już do wieczerzy. Sami doskonale znamy, nie lubię tego słowa używać, ale nic mi na myśl nie przychodzi, zasady. Sami doskonale znamy zasady przystępowania do wieczerzy. Mogą do niego przystępować osoby, które zawarły przymierze z Bogiem, które świadomości swojej zdecydowały, że tak, chcemy Boże być częścią Ciebie, tak jak Ty ofiarowałeś nam część dla nas. Że chcemy tego, pragniemy i wyraziliśmy to w chrzcie wodnym, że podążamy, pragniemy podążać, coraz bardziej się zbliżać. No i jeśli zgrzeszymy, to wyznajemy to przed Bogiem. I takie są nasze zasady ustalone, przekazywane, a są one przekazywane na podstawie Słowa Bożego, nie na podstawie ludzkich myśli, że ktoś sobie taką, a nie inną formułę wymyślił. Tylko są to podstawy, o których my mówimy, zasady oparte na Słowie Bożym. Dlatego warto się do nich stosować i nie lekceważyć ich. Natomiast też niezmiennie oczywiście zachęcam, żeby regulować swoje życie i jednak przystępować do tej wieczerzy, bo to jest bardzo ważne. To też niezmiennie do tego namawiam. No i cóż, powstajmy w takim razie. Nic tutaj już od siebie nie będę dodawał. Co tydzień o tym przekazujemy, także podziękujmy Bogu za te słowo, które mieliśmy. Niech każdy z nas, tak jak uważa, czy to głośniej, czy cicho, niech odniesie się do tego słowa, od tego przekazu, które było dzisiaj nam podane. I też niech podziękuję za to, że mamy tę sposobność również dzisiaj przystąpić do tej wieczerzy. Bóg jest otwarty dla nas, Bóg jest dla nas zachętą i daje nam zachętę, żebyśmy korzystali z tego, a my ze swojej strony powinniśmy wszystko uczynić ku temu, aby z tej dobroci Bożej, którą nam daje, abyśmy rzeczywiście mogli korzystać. Panie Boże, dziękujemy Ci za te słowo, które nam przekazałeś, Boże. Bo każde słowo jest od Ciebie bardzo ważne i każde słowo jest dla nas drogowskazem, jest tym, na co powinniśmy zwracać uwagę. I to, co dzisiaj było mówione, jest kategorią niezbędną, że rzeczywiście na sam wprzód winniśmy szukać Twojego Królestwa, bo to jest wieczność, bo to jest to, co nam daje wieczne szczęście, nie tylko doczesne. Natomiast Ty sam dałeś obietnicę, że o resztę sam się zatroszczysz, bo Ty wiesz doskonale, czego potrzebujemy, abyśmy mogli mieć to, co jest potrzebne do życia i do pobożności tutaj na ziemi. Twoje obietnice są pewne i dzięki Tobie, dzięki Twojemu Duchowi Świętemu i dzięki Twojemu Słowu my zaufaliśmy Tobie, poszliśmy za Tobą i idziemy, ale też jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy pójść jeszcze dalej. Potrzebujemy iść tą drogą, którą Ty dla nas wytyczasz, abyśmy nie poprzestawali, abyśmy byli jako ci, którzy, gdy przykładają rękę do pługa, aby podążali cały czas prosto i nie oglądali się jak żona Lota, Boże. Dopomóż nam, abyśmy nie stali się tą żoną Lota, Boże, ale żebyśmy byli tymi, którzy wyschodzą z tego świata, którzy wyszli i trwają w tym wyjściu, bo Ty sam powiedziałeś, że świat jest naszym wrogiem. Jeśli kto miłuje świat, ten nienawidzi Boga. Takie jest Twoje słowo, tak Ty nam powiedziałeś i powinniśmy je rzeczywiście wziąć sobie do serca. Dlatego raz jeszcze dziękujemy Ci za ten przekaz, za Twoje słowo, za to, że możemy je rozważać, za to, że możemy nad tym rozmyślać. Z ufnością, że Ty, który jesteś Bogiem Wszechmocnym, jesteś Panem Panów i Królem Królów, możesz to w nas uczynić i na pewno uczynisz, jeśli tylko przyjdziemy w pokorze do Ciebie ze szczerym sercem, jako dzieci Twoje, które pragną kroczyć za Tobą. Boże, i to jest Twoja obietnica, którą Ty nam dałeś. I my polegamy na tej obietnicy. Dziękuję Ci jednocześnie, że będziemy mogli spożywać tą wieczerzę teraz, że to jest dla nas wielki przywilej, wielki dar, że możemy korzystać z tego, z czego korzystał Twój Syn, Syn Boży Jezus Chrystus, a również Jego święci apostołowie, że mogli z tego korzystać również wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa na przestrzeni wieków, a również my tutaj, w dzisiejszych czasach, zebrani tutaj w Wejherowie, Boże, również mamy tę możliwość, taką samą, Panie, bo Ty nas do tego przysposobiłeś, dałeś nam ten czas, dałeś nam ten dzień, dałeś nam to miejsce, przekazałeś nam swoje słowo, Boże, abyśmy również my mogli dzisiaj z Tobą ucztować, kiedy będziemy spożywać tą wieczerzę, Boże. Tak bardzo Ci za to dziękuję. Panie, dziękuję Ci również za Twoją wierność, Boże. Chociaż my czasami zawodzimy, chociaż czasami błądzimy, schodzimy na swoje ścieżki, Boże, ba, czasami schodzimy na ścieżki świata, ale Ty się nigdy nie odwracasz od nas, Boże, i korygujesz nas, i prowadzisz nas, i zawsze, za każdym razem robisz wszystko, aby przywieźć nas na tą drogę, na drogę prawdy, na drogę światłości i życia, tak jak Ty sam jesteś drogą, prawdą i życiem, abyśmy my również kroczyli tą drogą, Boże. Tak bardzo Ci za to dziękuję, Boże. I wierzę, że wszyscy będziemy brali sobie to do serca i ochoczo będziemy przystępować do tego aktu spożycia wieczerzy z Tobą, ale także między nami, Boże. Dzięki Ci za to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niedoskonali, tak wciąż jeszcze pełni braków, pełni potrzeb. Mamy zaproszenie od naszego Pana, który zaprasza nas do swojego stołu, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Nie jako tylko chleba i soku z grona winnego, ale prawdziwie mając udział w Twoim ciele, w Twojej krwi. W duchu, Panie, mamy społeczność z Tobą, mamy życie w Tobie, mamy ten niewysłowiony dar. Dzięki Ci, że możemy uczestniczyć, Panie, w tej pamiątce i modlimy się, by za każdym razem, gdy sięgamy po chleb, sięgamy po kielich, nasze serca opływały we wdzięczność, w uwielbienie, by prawdziwie nie był to jakiś obłudny gest, ale byśmy wyznawali to, że żyjemy dla Ciebie, że Ty jesteś naszym życiem, że Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszym zbawieniem. W Tobie pokładamy naszą ufność i dla Ciebie chcemy żyć każdego dnia. Nie chcemy żyć dla siebie, by zaspokajać nasze ludzkie pożądliwości, ale chcemy szukać Twojego Królestwa, szukać sprawiedliwości Twojego Królestwa, szukać, Panie, Twojej woli, szukać, jak się Tobie podobać, żyć dla Ciebie, wsparci mocą Twoją, mocą Twojego Ducha, którego nam dałeś, za którego Ci dziękujemy, Panie, za tą pieczęć naszej przynależności do Ciebie, gwarancji naszego wiecznego życia z Tobą. Chwała Tobie. Dzięki Ci. Amen. Amen. Ojcze, ja też chcę krótko podziękować za to, co Pan Jezus uczynił. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoją ofiarę, Twoją śmierć, za możliwość skorzystania z tej ofiary i wyznawania naszych grzechów i bycia obmytymi tą świętą, przelaną krwią. I nie musimy chodzić obciążeni jakimiś grzechami, ale możemy wyznać, jeśli zdarzy się jakiś upadek i być wolnymi od właśnie tego ciężaru. Dzięki Ci. Możemy mieć pokój w sercach. Dzięki Ci. Możemy mieć radość ze zbawienia. Dzięki za to wszystko Tobie. Amen. Amen. Amen. Panie, chcemy jeszcze zawołać za naszymi bliskimi, rodzicami, dziećmi, krewnymi, sąsiadami, ludźmi wokół. Panie, którzy żyją bez Ciebie, którzy słysząc Ewangelię, widzimy, jak zatwardziałe są ich serca, jak nieczułe na Twój głos, jak grzech zaślepił ich umysły, jak Bóg tego świata, szatan, zniewala ich, zmuszając ich do pełnienia swojej woli. Wołamy za nimi, zmiłuj się, Panie Jezu. Ty, który przyszedłeś, by wzywać do pokuty grzeszników, tych, którzy są chorzy, potrzebujących lekarza. Modlimy się, kochany Panie, byś przez Ducha Twojego Świętego mówił do ludzkich serc. Mówił do tych wszystkich, którzy są nam bliscy, są na naszych sercach, w naszej modlitwie. Widzimy ich opór, widzimy ich krnąbrność, widzimy ich pychę, zarozumiałość. Boże nasz, zmiłuj się i złam ten ludzki upór, tą krnąbrność, tą ślepotę, otwórz ich oczy. Ty przyszedłeś, Panie Jezu, aby dać wzrok ślepym. Modlimy się, otwórz oczy, otwórz serca. Ty, który pukasz do ludzkich serc, prosimy, daj łaskę usłyszeć Twój głos, uwierzyć w moc Twego krzyża, uwierzyć w Ciebie, Panie Jezu, nawrócić się do Ciebie. Wołamy o ten naród, Panie, wołamy o ludzi wokół nas, wołamy, Boże, zmiłuj się, mów do ludzkich serc, pociągaj ku Tobie i uzdalnij nas i Twój Kościół do bycia światłem, bycia świadectwem, prowadzenia życia, które chwali Ciebie i wskazuje na Ciebie. Uzdalnij nas, Panie, do odwagi w głoszeniu Twojego Słowa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Amen. Zapraszamy, bracia, siostry. Chodźcie, jeszcze z tego chleba, pijcie z tego chleba. Kochany nasz Panie, jeszcze chcemy powierzyć się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień, we wszystkich naszych zajęciach, na wszystkich naszych drogach, w potrzebach, które mamy. Chcemy zawołać o braci i siostry, którzy przechodzą przez trudny okres, o tych, którzy są chorzy, o tych, którzy, Panie, zmagają się z problemami finansowymi, o tych, którzy potrzebują Ciebie, Panie, potrzebują łaski, potrzebują siły, potrzebują mądrości, potrzebują, Panie, wszyscy potrzebujemy, byś prowadził nas, byś strzegł nas, byś umacniał nas w wierze, w miłości, w prawdzie, byś uzdalniał nas do jaśnienia Twym światłem. Panie, jakże wiele ciemności w tym świecie, jakże wiele strachu, jakże wiele strasznego owocu grzechu, ludzkiej chciwości, bezwzględności, niesprawiedliwości. To wszystko jest tak przygnębiające. Panie, dziękujemy, że mamy Ciebie, że Twoja światłość zajaśniała w tej ciemności. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Panie, w tej ufności modlimy się. Tak jak nam zajaśniałeś i powstaliśmy ze śmierci do życia. Tak, Panie, modlimy się, zajaśnij nad tymi, którzy siedzą w mrokach ciemności. Pomóż nam nie wstydzić się Ewangelii, ale chlubić się Twoim krzyżem, Twoją męką i cierpieniem za nas. tym wielkim zbawieniem, które możemy przyjąć przez prostą wiarę, patrząc na Ciebie, prosząc o wybaczenie grzechów, otwierając nasze serca przed Tobą. Prosimy, Panie, o tych spośród nas, którzy wciąż jeszcze nie uczynili tego prostego kroku, tej prostej decyzji, by przyjść do Ciebie i oddać Ci wszystko, zaufać Tobie. Prosimy o pracę Twego Ducha, Panie, w każdym sercu. Wielbimy Ciebie, wielki Zbawicielu. Kochamy Cię, Panie Jezu. Niech nasza miłość do Ciebie wzrasta, nasze posłuszeństwo, odzwierciedlenie Twojego charakteru, łagodności i pokory. Prosimy, kształtuj nas, prowadź nas. Zachowaj nasze serca od oziębłości. Niechaj Twój Duch Święty rozpala w nas święty ogień, by płonął każdego dnia w naszych sercach, aby było to słychać i widać w naszym życiu. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje macie jeszcze? Dziękujemy bardzo. Wiem. Paweł Marszałkowski trafił do szpitala. Jest na SOR-ze. Nie wiem, czym mam mówić o szczegółach. Chyba nie będę mówił. Czeka na chyba że już nie czeka. Bardzo długo na tym SOR-ze, ponad dobę przynajmniej. Tak, i nie wiemy, czy wczoraj jeszcze. Tak, nadal wczoraj jeszcze wieczorem był. Na internet, żeby dostać się w ogóle na oddział i ma wysokie CRP, czyli stan zapalny jakiś. To jest niepokojące. I jakieś kłopoty z jelitami, z tego co mówił. Zachęcam bracia, siostry do tego, żeby mieć taką listę z telefonami. Nie trzeba dzisiaj na kartkach pisać, można wbić od razu do telefonu i dzwonić do braci, do sióstr, zapytać, co słychać, jak się mają. Ci wszyscy, którzy dzisiaj tylko słuchają, macie pierwszeństwo we wstępie na przyszłe nabożeństwo za tydzień. Także tak jak w zeszłym tygodniu, tak i teraz apeluję, by się zgłaszać. Ten formularz na naszej stronie już działa. On już wtedy działał, tylko nie wiedziałem, gdzie się sprawdza. Myślałem, że maila dostanę z informacją, a to się okazuje, że tam trzeba zajrzeć. I wtedy mam informację, kto się zgłosił. Także jeżeli chcecie, możecie przez tą stronę internetową zgłosić chęć uczestnictwa w naszym kolejnym zgromadzeniu za tydzień. Ewentualnie wyślijcie do mnie SMS-a, że chcecie być i wtedy każdemu damy odpowiedź, czy tak, czy nie. I jeśli powiemy tak, to znaczy tak, jeśli powiemy nie, to znaczy nie. Nie ma tam nic ukrytego, to nie jest inaczej, to jest tak, jak mówimy. Także, kochani, mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Zachęcam też tych z was, którzy mogą być tu w środę. O 18:00 spotykamy się, by się modlić, rozmawiać przy Bożym Słowie, czytać Ewangelię Mateusza. Rozważamy dalej kazanie na górze, 7 rozdział, jesteśmy w 7 rozdziale. Jeżeli możecie być, to bądźcie. Jeżeli możecie być trochę wcześniej, o 16:00, to bądźcie, bo ja już będę od 16:00, jeśli Bóg pozwoli. I posuniemy kolejny jakiś etap tutaj tych prac, które nas tutaj jeszcze czekają. To już wygląda całkiem dobrze, ale jak pójdziecie do kuchni, to tam już nie wygląda tak dobrze. A w łazience wszystko rozszarpane. Także jeszcze jest co robić. Bracia i siostry, jest i dla was zajęcie. Także zachęcam, by być w środę, kto może, od 16 w sobotę, od 12 kolejny jakiś etap, mam nadzieję, uda nam się zrobić. Także zapraszam, zachęcam. Przykładajmy rękę i do tego dzieła, gdyż trud nasz nie jest daremny w Panu. Coś jeszcze? Chyba to wszystko. Zostańcie z Bogiem, przywitajmy braci, siostry, Małgosię, która dzisiaj pierwszy raz z nami jest. Także jeśli ktoś jeszcze nie przywitał, nie poznał się z Małgosią, zachęcam do poznania Małgosi. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia, jak Bóg pozwoli.